ქართულ ჯარს უკვე როგორ წვრთნიან, იცით რომ აი ეუბნებიან რომ აი ყველაფრისთვის უნდა იყოს მზადო რა. აი ღამე რო სააკაშვილმაც გაგაღვიძოთო, აი ცხაპასხუპით უნდა იცოდეთ რა გააკეთოთო ეგრევე. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გომიშაიშვილთან ერთად და მე მონოლოგის დასაწყისში მინდა გითხრათ რომ ძალიან მაინტერესებს ხოლმე თუ როგორი წარმატებით ვითარდებიან ღამის შოუს ფორმატის გადაცემები სხვადასხვა ქვეყნებში. ამასთანაც ვუყურებდი ჩინურ ღამის შოუს პროექტს. ძალიან საინტერესო იყო, სასაცილო იყო მონოლოგი, იმიტომ რომ აი ჩინური მართალი არ ვიცოდი, მაგრამ ძალიან ბევრი ვიცინე ამ მონოლოგის სმენისას. სტუმრების სეგმენტში ერთი საინტერესო დეტალი ჰქონდათ დამატებული ამ ფორმატისთვის. ესე იგი, სტუმრები, ჩინური ღამის შოუს სტუმრები ერთმანეთს რაღაცაში ეჯიბრებოდნენ. ერთმა სტუმარმა ასწია 300 კილოგრამიანი გირა და მეორე სტუმარმა მაინც აჯობა, იმიტომ რომ მან ასწია პეკინის სატელეფონო ცნობარი. და ესე იგი, ბოლოს მინდა თქვა ამ ჩინურ ღამის შოუსთან დაკავშირებით, რომ მე მაინც არ ვისურვებდი ჩინურ ღამის შოუში მუშაობას, რადგან ჩინურ ღამის შოუში მუსიკალურ ბენდში ზის 2317 კაცი. ქართულ ტელევიზიას რაც შეეხება, გამოვიდა ერთი ასეთი კრებული, სადაც შესულია ქართული ტელეკურიოზები, ანუ რა კურიოზები არის დაფიქსირებული ქართულ ტელევიზიებში. აქ შევიდა რუსთავი 2, 3-საათიანი კურიერი ერთ-ერთი. კურიოზი აქ ის იყო, რომ ამ კურიერის ამ გამოშვებაში მიხეილ სააკაშვილი მხოლოდ 83-ჯერ იყო ნახსენები. შევიდა აგრეთვე ტელეკომპანია კავკასიაზე, ერთი კურიოზი. კავკასიაზე ზედიზედ გავიდა 3 არაინდური ფილმი. ეს იყო კურიოზი. ტელეკომპანია იბერიაზე დაფიქსირდა ერთი კურიოზი, როდესაც ლუბა ელიაშვილი სტუმარს უსმენდა და თვითონ არ ლაპარაკობდა. და ბოლოს აჭარის ტელევიზიაზე დაფიქსირდა ერთი ასეთი კურიოზი, მათ მთელი 4 წუთის განმავლობაში მადლობა არ გადაუხდიათ ასლან აბაშიძისაც. სიახლეებია ქართულ ესტრადაზეც და რამდენიმეს გაგაცნობთ. ქუჩის ბიჭებმა ბოლოს და ბოლოს მოახერხეს და დაიმატეს ეს მეოთხე წევრი და მინდა მიულოც ქუჩის ბიჭებს, ხოლო მეოთხე წევრს შესაბამისად მიუსამძიმრო. რაც შეეხება ჯგუფის სამომავლო გეგმას, ისინი აპირებდნენ რომ წავიდნენ, გაემგზავრონ ეგვიპტეში საგასტროლოდ, გამომდინარე აქედან ალბათ უკვე დაიწყებენ დაბრუნებას ფრინველები თბილი ქვეყნებიდან. და კიდევ ერთი სიახლე ესტრადიდან, ეს არის რომ გიგა კვენეტაძემ გამოუშვა თავისი ახალი ალბომი, რომელიც გაიყიდება თბილისის მუსიკალურ მაღაზიებში, ალბომს თან ერთვის უფასო ვალერიანის წვეთები. 8 მარტი ახლოვდება, ამ თემას არ შემიძლია არ შევეხო. არსებობს ერთი ასეთი ვარაუდი, რომ ეს კლარა ცეტკინმა ეს დღესასწაული სპეციალურად დაამთხვია თვის პირველ ნაწილს, თვის დასაწყისს, როდესაც კაცებს ხელფასი ახალი აღებული აქვთ. სპეციალურად 8 მარტოდ თავის აქციას სთავაზობთ თბილისში ერთ-ერთი ყვავილების მაღაზია ისარი. აქციის შინაარსი ასეთი გახლავთ. თუ თქვენ იყიდით 2 კონა იას, თქვენ სურვილისამებრ უფასოდ გადმოგეცემათ ან მესამე კონა ია, ან მეგაკომის ქსელში ჩართული აპარატი. და აგრეთვე ამ ყვავილების ამ მაღაზიას აქვს ერთი ტრადიციული სერვისი, რომელსაც ისინი ყოველდღურად აკეთებენ. ეს სერვისი განკუთვნილია მარტო ხელა ქალებისათვის. თქვენ შეგიძლიათ არა იყიდოთ, არამედ იქირაოთ ერთი დღით ეს ყვავილების თაიგული 8 მარტოს და ისე იზნოთ ქალაქის ხალხმრავალ ადგილებში. ბუნებრივია, მთავრობაც ეხმაურება ამ 8 მარტის დღესასწაულს. ზურაბ ჯვანიამ უკვე გადასცა მინისტრ ქალებს 8 მარტო საჩუქრები, ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ მინისტრებს, ისინი თავიანთ საჩუქრებს 1 ივნის, ანუ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს მიიღებენ. არ შემიძლია არ შევეხო აგრეთვე მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტების თემას. მოგესალმებით, იგი ამასთან გაემგზავრა ბაქოში და იმ მიზნით, რომ ფული დაეზოგა ბიუჯეტიდან, ფული რომ დაეზოგა, იგი ბაქოში პირით წავიდა, ისე მტკვარს გააყვადა, გზაში ქეიფობდა. შემდეგ იქ კარგი დახვედრა მოუწყეს, ბაქოში იგი შეხვდა ილხამ ალიევს და შეხვედრის შემდეგ იგი ხალხში გაერია. და ეს აზერბაიჯანელმა ხალხმა თავისი აღფრთოვანება ვერ დამალეს მიხეილ სააკაშვილის, მაგრამ ძალიან უკვირდათ, იმიტომ რომ ამბობდნენ, კი, მაგრამ საქართველოსიო წინა პრეზიდენტიო შევარდნაძე იყო და შევარდნაძის შვილი სააკაშვილი როგორ არისო? აზერბაიჯანელები ამბობდნენ ამას. შალვა ნათელაშვილმა განაცხადა, რომ ამერიკაში რომ იყო სააკაშვილი წასულიო და 200 მილიონი დოლარი ჩამოიტანაო, ამერიკამ მოგვატყუაო ჩვენო, იმიტომ რომ დოლარის კურსი ეცემაო. და მაგდენ მაკულატურას მეც კი ჩამოვიტანდიო. მაგრამ მიუხედავად ასეთი კრიტიკული მოსაზრებებისა, საქართველოს ეს გრძელდება, ეს დახმარებების სერია, საქართველოს ეხმარებიან სხვადასხვა ქვეყნები. გერმანია საქართველოს ეხმარება 50 მილიონ დოლარით, საფრანგეთი 25 მილიონით, ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი 15 მილიონით და იაპონია 10 მილიონი დოლარით. ასეთი სამარისებული სიჩუმე ჩვენ შოუში ჯერ არ ყოფილა. მე მეცნის რომ იმდენად სასაცილოა, რომ ეს ეგია სიცილსაც ვეღარ შედგა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ზურაბ ლოღაიძელმა განაცხადა, ეხლა მაგრები იწება. ზურაბ ლოღაიძელმა განაცხადა, რომ იგი საბიუჯეტო პროცესით ძალიან კმაყოფილია, თებერვლისთვის ბიუჯეტი 106% შესრულდაო. რისთვისაც საქართველოს მთავრობა მადლობას უხდის მერაბ ჯორდანიას. ზურაბ ლოღაიძელმა აგრეთვე დასძინა, რომ ესე იგი 106% ხო შევასრულეთ თებერვლისთვის ბიუჯეტიო. ესეთი აქტიური მუშაობა თუ გაგრძელდაო, მარტისთვის ბიუჯეტს 105% შევასრულებთო. და ესე იგი, რამდენიმე თვეში ჩვენ უკვე შევძლებთ, რომ მთელ 100%-იან შედეგს მივახდევთ. ეს განაცხადა ზურაბ ლოღაიძელმა. და მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა ირაკლი ოქროაშვილმა გააკეთა სპეციალური განცხადება ქართველი ჟურნალისტებისთვის. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აქ რომ კაც მოვიყვანთ ჩვენო გენერალურ პროკურატურაშიო, ძალიან ხოთ რომ ნუ მიცვირდებით და ნუ მიაყვით ამ თქვენ შეკითხვებს, ძალიან ხოთ ნუ შევაძულეთ ხალხს აქ პროკურატურაში მოწვას.